Book 2 47 Matkavalmisteluja. Sinun täytyy pakata laukkumme. Et saa unohtaa mitään. Tarvitset ison laukun. Älä unohda passia. Älä unohda lentolippua. Älä unohda matkasekkejä. Ota aurinkorasvaa mukaan. Ota aurinkolasit mukaan. Ota aurinkohattu mukaan. Haluatko ottaa tiekartan mukaan? Haluatko ottaa matkaoppaan mukaan? Haluatko ottaa sateenvarjon mukaan? Muista housut, paidat ja sukat. Muista kravatit, vyöt ja pikkutakit. Muista yöpuvut, yöpaidat ja teepaidat. Tarvitset kenkiä, sandaaleja ja saappaita. Tarvitset nenäliinoja, saippuaa ja kynsisakset. Tarvitset kamman, hammasharjen ja hammastahnaa.